я пришла в Туизе. Смотри, у Зимахия книги. Да. Арна тут. Карубарме, двоф, афтен, нуксан, вое. Дуза, кадоста, ихфигу, кета, еке. Иска хранца, ке, да се зару, пенда фауга, сата зару, вое, оско е кета, тина зарка, нуксан. Махмудун, лейла, Расул, Ликарим, то вот аджер, 10,000 نفع جو اس نے متوقع رکھا تھا اس کے بجائے جو 7,000 ہوا تو اس نے اس کو 3,000 نقصان کہا یہ نہیں کہا کہ 7,000 نفع ہوا ہے کہا کہ 3,000 نقصان ہوا ہے جتنی میری توقع تھی اتنا نفع نہیں ہوا ہے تو دنیا کے لحاظ سے تو ہم ایسے سمجھدار اور کائیاں بہت سمجھدار آج میں وہ کہتے ہیں ایسے کائیاں ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایک پیسے کا حساب کرتے ہیں اور دین کے حساب سے بڑے بڑے نقصانوں کا ہمیں احتیاط کا خیال ہی نہیں ہوتا جی. ایک دفعہ ایک لاہور کا ایک کارخانے دار تھا حافظ افضال تھا تو بہت قابل آدمی تھا بہت زبردست کارخانہ چلتا تھا تو اس نے تو 4 مہینے میں لگائے ہوئے تھے چلا لگانے کے لیے آیا تو وہاں کے ایک ساتھی کا خیال ہوا کہ سمجھدار آدمی ہے اس کے ساتھ مذاکرہ کر کے اس کو کام کرنے کی ترتیب سمجھائی جائے تاکہ چند اس دنوں کو استعمال کر کے بھرپور کام کرے اور فائدہ ہو تو اس کو بٹھا کر مذاکرہ کیا سمجھایا اسے جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ اس طرح کام کرنے پر تو اچھا خاصا دماغ خرچ ہوگا کس طرح کام کرنے پر تو اچھا خاصا دماغ خرچ ہوگا تو بزرگ صرف نے ان کو کہا کہ اچھا تو نے دماغ اپنا کارخانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور آرام کرنے کے لیے یہاں ہوتا ہمارے پاس آتا ہے ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا احمد جان صاحب لکھی مربت کے تو وہ آتی عالم بھی بڑے اچھے تھے اور مذاق بھی بڑے تھے تو اسے کسی نے کہا کہ استاد جی داس لڑائی یہ تبلیغ تو لاٹ چینو خوب ڈیر ڈالے ارے جب جماعت میں نکل جاتے ہیں نیند بہت آتی ہے تو اس نے کہا کیا ہو کہ نا دنیا غم ختم شی ہوئی دن غم دی نا سڑائی بے غم آئی دنیا کا غم تو ختم ہو جاتا ہے اور دن کا غم ملا نہیں ہوتا ہے تو بس سارے غم ختم ہو جاتے بے غم ہوتا ہے بے غم آدمی کو نیند آتی ہے تو افضال صاحب نے کہا کہ شاہ نے دماغ جو کارخانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور آرام کرنے کے لیے ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ایک دفعہ ہم کراچی میں تھے جماعت ہماری گئی ہوئی تھی تو ایک آدمی آ گئے اچھی شکل و صورت خوش پوش کپڑے بھی اچھے ہیں شکل و صورت بھی ہماری تو نمبر گیل نہیں ہے اچھی شکل و صورت ہے نظر آتا تھا کوئی صاحب حیثیت بڑے مالدار آدمی ہیں میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ 3 دن لگاؤں گا تو زمانے میں پابندی نہیں ہوتی تھی آنے والے لوگوں کو ساتھ جماعت کے کر دیتے تھے میں نے کہا 3 دن میں لگاؤں گا اور میں تعارف کرایا کوارڈ کرنے والا ہوں اور ایس پی ہوں یہاں پر 3 دن آپ کے ساتھ لگاؤں اس نے 1 دن لگایا دوسرا دن اس نے کہا جی میں واپس جانا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کیوں آپ واپس جانا چاہتے ہیں اس نے کہا جی میں ہوں بلڈ پریشر کا مریض جب میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو میں جماعت میں نکل جاتا ہوں اللہ کے فضل سے جماعت کی برکت سے میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے اس دفعہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو میں نے کہا فکر نہ کرے میرے پاس کم بلڈ پریشر والے آتے ہیں ان کا میں بلڈ پریشر زیادہ کیا کرتا ہوں آج کہ میں اپنی سازی لیتا ہوں کام میں یہاں آ کر آرام کرنے والے آرام کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں جو ریلیکس ہونے کے لیے آتے ہیں تبدیلی ان کو میں نے چھوڑا کام میں لیتا ہوں کام یہاں لیتا ہوں تو زیادہ کسی کے بلڈ پریشر کم ہو زیادہ کرنا چاہے تو آیا کرے زیادہ وہ نہ آیا کرے صاحب ایک بار جا سکتے ایک بار میرپور خاص میں ہماری جماعت چل رہی تھی تو وہاں پر ایک آدمی آیا, اس نے بستر باندھے ہوئے بڑی عمر کے بڑے میاں تھے, ان کو چھوڑا, کہا جی آپ کے ساتھ 10 تیر لگائیں گے. ہم نے کہا اچھی بات. وہ کسی مسجد کے امام تھے, خطیب تھے, اور اتفاق ہمارے علاقے کے بھی تھے. تعارف ہوا, بڑے خوش ہوئے. 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کچھ مزہ نہیں آیا ہے, میں واپس جانا چاہتا ہوں. کہا جی کیا بات ہوگی, ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ کہا میں مریض آدمی ہوں, جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو میں جماعت میں آ جاتا ہوں, جماعت کی برکت سے اللہ کرتا ہے کہ میری تکلیف کم ہو جاتی ہے. اس دفعہ کم نہیں ہوئی. میں نے کہا جی وہ تو ریلیکس ہونے والی دوسری جماعتیں ہوتی ہیں, آرام کرنے کے لیے جماعتیں ہوتی ہیں, فزیکل مینٹل رش کے لیے جو ہوتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں. ہم تو کام لیتے ہیں آدمی سے, ہم تو صحیح آدمی کو بیمار کرتے ہیں. بیماری آنکھوں سے صحیح ہوتا ہے. بس چلے گئے. ارے لطائف یاد آ کے سنائے آپ کو. ایک دفعہ ایک بزرگ آئے کسی کوہستان کے علاقے کے, ان کی ہمارے ساتھ تشکیل ہو گئی پنجاب یونیورسٹی کو. 10 کرنا گزارنا تھا, لیکن 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں جاتا ہوں. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نقشبندیہ طریقے میں بیٹھ ہوں اور ذاکر ہوں, لطائف میرے جاری ہیں, اور آپ کے ساتھ میں آیا, آپ نے مجھے یونیورسٹی کے ماحول میں جتھرایا تو میرے لطائف ہی بند ہو, مجھے تو نقصان ہو گیا, لہذا میں جاتا ہوں. میں کہ یا اللہ لطائف کو اچھالنا میں کیا کروں, وہ جو اچھل نہیں رہے تو میں کیسے اچھالوں گا بس, اور یہ میں لطائف کے بند ہونے کو نقصان سمجھ رہے ہیں. تو حالانکہ یہ تو ایک بدنی کیفیت ہے, اصل چیز تو عقیدہ ہے, اصل چیز عمل ہے. عقیدے میں فرق نہیں ہوا, عمل میں کمی نہ ہو, اخلاص برقرار بحال ہو, تو بس اسی کو اصلاح کہتے ہیں, اسی کو اللہ کا تعلق کہتے ہیں. اب اس آدمی کے خیال لطائف اچھلتے ہیں کہ نہیں اچھلتے ہیں, ضروری نہیں کہ ضروری ہے مولوی بدل صاحب. یہاں پر ایک مجلس میں لطائف جاری کرتے تھے, چاہ شہباز کے پاس سلسلہ ہوتا تھا. سال میں ایک دفعہ اس لطیفے کو سناتے ہیں, 2 سال نہیں سنایا یہ لطیفہ, آپ نے سنا ہے؟ جو نئے ساتھی ان کو پتہ بھی نہیں ہے. چاہ شہباز کے پاس ایک سلسلہ ہوتا تھا نوشو حاجی کا سلسلہ. ہو سکتا ہے نوشو جامع مسجد نہیں, بزرگوں کے نام پر ہو. نوشو حاجی کا سلسلہ تھا, وہ ایک ہی مجلس میں آدمی مقابل کرتے تھے. جو آدمی آتا تھا تو اس کو نوشو حاجی کا دم کیا ہوا گڑ کھلاتے تھے. گڑ کھانے کے بعد پھر اس کو الٹا لٹکاتے تھے. الٹا لٹکانے کے بعد ایک آدمی چپلی لے کر اس کو مارتا تھا اس طرح, اور کہتا تھا کہ او اللہ ہو تے اللہ حق, اللہ ہو تے اللہ حق. توڑ کر لٹکا ہوا آدمی ساری جگہوں پر بو جاتا ہے, جہاں جہاں پر پلسیشن ہوتی ہیں جی, آرٹریز کی یا اعضاء کی, ہیں تو شروع ہو جاتی ہے بس ایک ہی مجلس میں. ان کو کیا ہوتا تھا, چلو کامل ہو گئے, چلو کو تھلی ہو جاتی تھی کامل ہو گئے. اس کے بعد احتیاط کرتا تھا, عمل کرتا تھا, اس اچھلنے پر خیال کرتا تھا کہ اچھلتے ہیں کہ نہیں اچھلتے, تو اور جاتا تھا ہی نہیں. اس چیز سے ایک اس کو تسلی ہو گئی, آگے چلنے کے لیے راستہ ہو گیا اس کا. لیکن یہ کہ اس سے کامل نہیں ہوتا, آدمی ہونے کے وہ محنت کرنی ہوتی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ نقشبندیہ جو ہے یہ کیسے کہتے ہیں, وہ جملہ کیسے ہے, یہ سلوک سے, یہ جذب سے سلوک کی طرف ہے. نقشبندیت جذب سے سلوک کی طرف ہے, اور چشتیت سلوک سے جذب کی طرف ہے. تو اس میں آنے والے مرید پر شیخ توجہ کرتا ہے نا, اس کے دل کو اچھال لیتا ہے, وہ رگیں اس کی گرم ہو جاتی ہیں, دل اچھل جاتا ہے, بدن پر اثر آ جاتا ہے, سمجھا کہ ذکر بدن میں داخل ہو گیا, جاری ہو گیا. اس سے اس کے بعد میں کام کرنا شروع کرے تو آہستہ آہستہ آہستہ اللہ کر تو اس کی تربیت بھی ہو جاتی ہے, کامل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چیز کمال نہیں ہوتی جو پہلے دن ہوئی ہے. اور ہمارے آدمی کو دیکھا دیکھ کر ٹینکر ہوتا ہے کہ خود تیرو, چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے, آخر میں جا کر جذب ہوتا ہے, جذب آخر میں ہوتا ہے, سلو تربیت پہلے مکمل کر لیتے ہیں, آخر میں جذب ہوتا ہے, کبھی جذب ہوا کبھی وہ کرتے بھی نہیں ہے اس کو. آدمی کو ساری عمر کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم بزرگ ہوئے ہیں, دل ہلا ہے یا کچھ ہوا کچھ نہیں. جبکہ اصلی بات عقائد کا درست ہونا, عمل کا پختہ ہونا, باطن کا ظاہر سے پاک ہونا اور باطن میں جو ہے فضائل لا جانا, وہ چیز ہو جاتی ہے, اخلاص ہو جانا, اللہ کا دھیان تاری ہو جانا, بس یہ اصلاح یہی ہے. توحید آدمی کے کامل ہو, توحید آدمی کے پکی ہو جائے, اللہ کے غیر سے متاثر ہونا, اللہ کے غیر کا عظمت اور اس کی محبت, اس سے کام بننے کے یقین, ہاں جی اس کے ساتھ وابستگی, یہ کم ہو کر اسی کی جگہ اللہ پاک کے ساتھ وابستگی ہو جائے. پہلے سے کیسے کام بننے کا یقین ہمارا ہے, اس سے زیادہ اللہ کا یقین ہو جائے. وزیر کی سفارش سے جیسے تسلی جاتی ہے, اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے تسلی ہو جائے گی. توحید کا قلب میں جمنا ہے, توحید کی وابستگی آدمی کی اللہ تعالیٰ کی ذات زلزلار کے ساتھ درست ہو جائے. غیر کا تاثر, غیر کا خوف, غیر کا شوق, غیر سے کام بننے کے یقین اور غیر کے تاثرات, یہ قلب سے ماہ ہو جائیں. اپنے اپنے درجے ہیں, اللہ والے کہتے ہیں کہ توحید آدمی کتنی کامل ہو جاتی ہے کہ شہر آدمی کو آدھا اندر کر لے منہ میں, تو پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ میری زندگی موت اس کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں. پھر اس پر یہ درجے فرض واجب کے نہیں ہیں, یہ کمالات کے درجے ہیں. جیسا بھائی اکرام حضرت دجلہ کے کنارے کا سعد بن وقاص رضی اللہ نے کہا کیسے پار کریں گے, تو سلمان فارسی رضی اللہ نے کہا کہ جیسے نے پار کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے پار کیسے پار کریں گے, اللہ پر چل کر پار ہو گئے. تو یہ بھی توحید کا ایک مقام ہے, لیکن یہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے. یہ فرض واجب کے درجے میں اتنا ہی ہے کہ جب آدمی کسی مفاد کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ کر اس کے خلاف کر لے, تو مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی توحید اتنی کمزور ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ سے تو کام بن جائے گا. اور روشنی جلا دیں جلدی, اس والی گیس والی روشنی جلدی جلا دیں. گیس والی جلدی جلا, سے نہیں یہ بھاؤ نہ تو کہاں سے پیدا کرو گے اللہ کے بندے. مل گئی ہے دوسرے کو بھی چلا دو. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ شیر انسان کو تو ہو گیا نا, وہ تو ہو گیا نا, وہ صاحب دجلہ کا واقعہ بھی سنا دیا. ہاں لیکن یہ کام کی بات, ہمارے کام کی یہ بات ہے نا, وہ پہلی بات ہے تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, اس کو کون کر سکتا ہے, کوئی کرتا ہے بڑی مشکل سے. اب مثلا اللہ کا حکم تو ہے کہ سچ سے روزی بڑھتی ہے اور جھوٹ سے کم ہوتی ہے, لیکن میں دکان پر جھوٹ بول رہا ہوں, ہاں جی میں دکان پر جھوٹ بول رہا ہوں, تو گویا میری توحید ناقص ہے. کیا مطلب میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ جھوٹ میں فائدہ ہے سچ میں نقصان ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اتنی توحید فرض ہے, وہ اصلاح کا کم سے کم درجہ ہے. کہ جب مفاد آئے مفاد حکم کے ساتھ ٹکرا رہا ہو اس وقت جو ہے تو حکم کو لے کر مفاد کو ترک مفاد کو قربان کرنا مفاد کو ترک کرنا اور حکم کو لینا ٹھیک ہے نا جی. دوسری کیا بات کہا کرتے ہیں نفس کے دو تقاضے ایک مفاد دوسرا مزہ دوسرا تقاضا مزہ مزے کے تقاضے کو کی خاطر ہم حکم کو توڑ دیتے ہیں. گویا میں نے فرعی تمر تقاضا الہ ہو ہوا کیا تم اس آدمی کا حال دیکھا جس نے جو ہے تو جس کا الہ اس کی خواہش ہے نفس ہے کہ نفس کے مزے کے پیچھے تو میں چل پڑا نفس کے مزے کے پیچھے میں چل پڑا اور حکم مجھ سے ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹا تو ہی ناقص تھی تو میرے نزدیک اہمیت مزے کی ہے اہمیت مفاد کی ہے. اتنی توحید یہ تو فرض واجب توحید ہے جو اصلاح کے لیے اتنی توحید کا حاصل ہونا ضروری ہوتا ہے. قیصر صاحب آج نہیں آئے ہیں. قیصر صاحب کو اجازت دینے کے لیے دل ہوا پھر خیال ہوا کہ یہ سادات اہل علم اور ان خاندان میں سے نہیں خوانین کے خاندان میں سے اور خوانین کے خاندان کی بعض جاہلیت کی باتیں آخر تک ختم نہیں ہوتی ہیں تو اس کا امتحان کریں گے. میں نے کہ اس طرح ہوا کہ میں نے کہ گھرانے میں ایک مسئلہ درپیش ہوا اور اس کے بھائی شکایت کرنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا جی ہمیں ایک نرس کو ہم نے کام پر لگایا تو مریض کی خدمت پر لگایا تھا وہ چند دن کے بعد آ کر نہیں آئی ہے پھر اور اس نے جو ہے کام ہمارا نہیں کیا. ہاں جی نہ تو کہا ڈاکٹر صاحب روم بھالے ڈما ہوا اور بیاہ دانا اگلے کار پر. تو میں کہا چلے اب امتحان کا وقت آ گیا اب جو ہے اس کا موقف کیا ہوگا. تو شری مسئلہ ہے بھائی اگر ڈما ہوا اگر جو لگے وہ عرص ہوا اقداد ہے فند ہے اگر معاوضے بنتا تو برا گئی اس کا فن ہے وہ معاوضے پر آپ کو دے گی. ہاں جی اگر نہیں دیتا آپ جبر سے لے نہیں سکتے کسی اور سے لے تم بتائیں. تو وہ آیا تو میں وہ دا لگایا کہ اس کا کیا موقف ہے. تو الحمدللہ موقف اس کا ٹھیک ہے. کہا کہ آپ یہ ہماری بات کو آپ سمجھا ہماری بات کو آپ سمجھا ہے یہ بات ہماری سمجھ گیا ہے. خیر یہ مزے اور مفاد ہمارے باطن میں جگہ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہماری سوچیں ہمارے فیصلے اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کتنا سانس اٹھاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. میں نے کسی آدمی کے رشتے کے لیے عورتوں کو بھیجا ایک جگہ گئی وہاں سے وہ کرام نے کام یہاں نہیں کرتے ہیں. دوسری جگہ گئی انہوں نے کام یہاں کرتے ہیں رشتہ جی. خیر رشتہ نے کیا خوب تکلیفیں اٹھائی اس میں خوب دھکے لگے. تو مجھے آج نے بتایا کہ پہلی جگہ جب یہ گئی تھی کوئی بات وہاں پر نہیں تھی برائی کی صرف ان کی اناک کو ٹھیس پہنچی ہے. کہ خیال تھا کہ ہمیں یہ بہت اعزاز سے بٹھاتے اور بہت اعزاز ہمارا کرتے اور وہ ان کا اعزاز نہیں ہوا اس لیے اس جگہ کو انہوں نے رد کیا ہے. اور دوسری جگہ کے لوگ بڑے ہوشیار تھے اور چالباز تھے انہوں نے ان کے گھیرنے کے لیے خوب ان کی آؤ بھگت کی ہے کہ آدمی ہمارا ناقص ہے تو اس آؤ بھگت سے لگ جائے گا. تو انہوں نے فیصلہ اپنے انا پر کیا ہے حقائق پر نہیں کیا فیصلہ. ان کا فیصلہ انا کے گرد گھوم رہا تھا حقائق پر نہیں کیا. حقائق اور باتیں ہوتی ہیں اور طبیعت اور باتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ طبیعت کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اپنی طبیعت کے بندے ہوتے ہیں طبیعت کے تابے دار ہوتے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اور بڑے بڑے نقصانات دنیا کے لحاظ سے اٹھاتے ہیں. آخر کے نقصانات تو بعد میں دنیا کے لحاظ سے بڑے بڑے نقصانات اٹھاتے ہیں کیا ہوں کہ غیر تربیت یافتہ ہم لوگ, تو غیر تربیت یافتہ ہمارے ماحول, اب دیکھا نا کہ جس سلسلے میں بیت لوگ ہیں آئے دن سامنے باتیں آتی رہتی ہیں. اگر آدمی کہتے ہیں گھر والے نے یہ کہہ دیا, میں تو ایسے باتوں میں خود فیصلہ نہیں کیا کرتا کہ مفتی صاحب سے پوچھ لو, ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی گنجائش نکال دے, راستہ آپ کو بتا دے کوئی. اور کئی ساتھیوں میں نکال ٹوٹ جاتے ہیں بے وقوفوں کی, احمق عورتوں کی کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے, اور کئی ساتھیوں کے نکاح دوبارہ کرائے. بے دین ماحول ہے, بے دین تربیت ہے, بے دینی تربیت سے نکلے ہوئے ہیں, کلمہ کفر بولتے پتہ نہیں چلتا, بول لیتے ہیں. اور بعض لوگوں جب خیال نہیں ہوتا, کلمہ کفر بولنے کے بعد نکاح ختم ہوا ہوتا ہے, زنا کا تعلقات جو چلاتے ہیں سارا گھر تباہ اور ویران ہو جاتا ہے. حالات دیکھ کر کاروبار ختم ہو رہا ہے, صحتیں ختم ہو رہی ہیں, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, پریشانیاں چل رہی ہیں, اور بنیاد کوئی نہیں ڈھونڈ رہا. بنیاد تو ہوا جب کلمہ کفر اس نے نکاح ٹوٹ گیا, زنا چلا رہا ہے, اس سے ہوا ہے. بے دینی کا تو یہ حال ہے. کل ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں تو بڑے جا رہا ہوں امریکہ, آپ کو ہمارے جھگڑے کا پتہ ہے, میں آیا ہوں کہ گھر والی کے ساتھ صلح کرا دو. تو میں نے کہا آپ کے تحقیق کے حال میں نے کیا, آپ پٹائی کرتے ہیں اور بے دردی سے مارتے ہیں, آپ تو اس کو آپ چھوڑیں گے؟ اور اس نے کہا میں چھوڑوں گا جی, جو تم کہتے ہو میں کروں گا, لیکن تم مجھ سے تو پوچھا نا کہ میں پٹائی کس بات پر کرتا ہوں. میں نے کہا کس بات پر پٹائی کرتے ہو, کس بات تم نے پٹائی کی؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی ہوئی بیوی کی. تو اس نے کہا کہ دفعہ دفعہ شاہ زب اسلام نے پڑھا لکھان بڑا واڑ مزان مانے بخری جاؤں گا, میں اب لڑکے لاؤں گی اپنے اوپر چڑھاؤں گی, کہ اس بات کو میں نہیں برداشت کر سکتا میں نے اس کی پٹائی کی. تو میں نے کہا یار ہو رہا اور سگ لے کے دگا شام معاشرے تربیت دے گنا, میرے بھائی کیا گلے کرتے ہو, یہ تو تیرے معاشرے کی تربیت ہے جس سے گزر کر آئی ہوئی. اس کے ماں باپ اس کے سامنے یہ باتیں بولتے رہے ہیں تو اس نے یہ سیکھی ہیں. اس کے سامنے اس کی ماں نے بھی یہ بات اس کے باپ کو کہی ہوگی, باپ نے جو ہے تو ماں کو کہی ہوگی, اسی نے سنی ہوگی, سیکھی ہوگی. کیا کرتے ہو, یہ ہمارا ماحول ہماری تربیت ہے نا. سچ بات ہے مولوی بدرہ صاحب, دورہ تفسیر آدمی کر لیتے ہیں, دورہ حدیث کر لیتے ہیں, تربیت اس کی وہ اپنے گھر کی محلے کی اجرے کی وہ ہوتی ہے. ہاں جی, ابھی وہ مولوی بدرہ صاحب کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے, تم کیا آیت پڑھ رہے تھے؟ وصف نفس کے بعد لدی ازون رب ہم والا شی یورید نہ وجہ منا فلنا کلب نہ ہوتا فرتا. تو یہ آیت شہر نزول اس کا کیا ہے, کسی کو یاد ہے؟ وس بن نفس کا مل لگے والا شی یورید نہ وجہ اچھا ہاں یہ وہی ہے جی, یہی ہے کہ قریش مکہ آیا تو ہم نے کہا سرداروں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ غریب غربا کم حیثیت نیچ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ نہ ہوا کرے تو ہم بیٹھا کرے. تو کوئی مخلص صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہر وقت کے تابع دار ہیں, ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں, تو ان کے لیے کوئی مجلس خاص مقرر کرنا تاکہ یہی آیا کریں, بیٹھا کریں, بیٹھا کریں اور چلے. اگر ان کو ہدایت کے لیے شرط لگانا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو اس پر فوراً یہ آیت نازل ہوگی, بس بے نفس کے بال لگاتے والا شیر, کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ, آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھیے تو صبح شام اور رب کی یاد میں لگے رہتے ہیں, اور اس آدمی کی بات کبھی نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. وہ تب ہوا ہو جب اپنے نفائی نفس کے پیچھے چلتا ہے. کان امرو فروتا, اس کا کیا من ہے؟ جو کان امرو فروتا, اس کی بات کیسے ہو گئی ہے؟ جی اس کی بات حد سے نکلی ہوئی ہے, اس کی بات حد سے نکلی ہوئی ہے, اس کی نہ کریں. تو آپ کو تو پابند کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا, انہوں نے دوسرے زبان میں اس بات کو کہا. آپ کو پابند کیا گیا تاکہ ان کو فیض ہو, تاکہ ان لوگوں کو فیض ہو. اور دوسری طرف اس کا جو معنی یہ بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری طرح ناقص لوگوں کو بیٹھنے کا پابند کرنا تاکہ ہمیں فیض ہو. تو اس میں اس جگہ پڑھنے پڑھانے کا تذکرہ نہیں ہے, اس جگہ جو ہے تو پابند کرنے کا تذکرہ ہے, صحبت میں پابند کرنے کا تذکرہ ہے. تو پڑھنا پڑھانا ہی اگر صرف جو ہے تو ماننے سکھانے کی نیت نہ ہو, اس میں اصلاح کی بھی نیت ہو اور فائدہ کی بھی نیت ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ مجلس بھی فیض کی مجلس ہو سکتی ہے, بشرطے کہ جو آدمی پڑھا رہا ہے اس کا دل بھی وہ کامل ہو, اس کا دل جو ہے تو وہ فیض و برکات سے بھرا ہوا ہو, اور صرف اس نے جو ہے ترجمہ کے سکھا دینے کی نیت نہ کی ہو, ترجمہ میں نے سکھا دینا ہے, اور سیکھنے والا آدمی صرف یہ ترجمہ سیکھے اس کی نیت نہ ہو, اس کی ساری نیت ہو, تو یہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے یہ صحبت کو علاوہ جو مقرر کیا بعد تقریر علم کے بزرگوں نے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر آدمی کو بات حاصل نہیں ہوتی. بڑے بڑے اہل علم اپنی تکمیل کرنے کے بعد پھر جاتے رہے ہیں صحبت کے لیے, وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے, خیال تھا کہ اور بھی آگے بات کو لمبی کر چلے. لا الہ الا اللہ